रोहन, रोहन भटनागर। अरे तू कहाँ है बता? आएगा ना, डरेगा तो नहीं? किसी को मेरा शौक है, किसी को मेरा है नशा, जवानी कहते हैं मुझे, है मेरे आशिक हर जगह। किसी को मेरी हसरत है, किसी की